Her şeyden önce de bunu bilmen gerekecek. Bitirip acımı saydım ben bir yerde. Söylesene bana attığın bu kaçıncı darbe. Bazen ben düşündüm ölmeyi, bazen de gitmek istedim bu yerden öylece. Kafamın içinde hala seninle beraberim ama göremiyorum. Söylesene ellerin nerede. Görmek istemedim benim dönüşümü. Gözlerimle izledim senin şeytana dönüştüğünü. Bir gün önümle